Calendo Calendo, piesa lui Dan Balan, se pare că este din ce în ce mai fredonată în România. La fel, s-ar putea să fie în scurt timp și noul hit lansat de Anda Adam, Dacă ar fi. Imediat după Anda, îl ascultăm pe Pete Leffer, No Lies. Și tu ești rece, ar da o lege să mai deslege. Stăm împreună și ne ținem de mână, ne pupăm pe gură, doar o dată pe lună. Cineva să-mi spună ce legătură ai între mine și tine, iubire sau ură. Pauză, vreau să găsim o cauză. Feeling love, divine emotion. I put my hands around.

Dietsu is the hit maker.